Lityt. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Littorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 28 sierpnia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rząd przyjął budżet na przyszły rok, a na początek sprawdzimy, co w nim zapisano. Do kraju wkrótce wrócą polscy studenci zatrzymani w Nigerii pod zarzutem antyrządowych demonstracji. Zwrócono im już paszporty i laptopy. W całym kraju bardzo gorąco, do wieczora obowiązują ostrzeżenia przed upałami. Rząd ma budżet. Założenia przedstawił premier Donald Tusk na rozpoczętej kilkanaście minut temu konferencji prasowej. Inflacja w ryzach, rekordowy od lat wzrost gospodarczy, realny wzrost płacy minimalnej i start inwestycji, szczególnie tych kluczowych, związanych przede wszystkim z energetyką, infrastrukturą kolejową. Obok tego ten wielki wysiłek, jaki nas czeka i od którego nie ma odwrotu, czyli zwiększenie wydatków na zbrojenia i na obronność. Przygotowaliśmy budżet budowy i siły. Na obronność trafi ponad 180 miliardów złotych. W połowie czerwca rząd przyjął założenia do projektu budżetu. Przewidziano w nim, że wzrost PKB wyniesie 3,9%, a inflacja średnioroczna 4,1%. Projekt budżetu trafi teraz do Rady Dialogu Społecznego. Rząd musi przygotować budżet na nowy rok i wysłać do Sejmu do 30 września. Polacy zatrzymani w Nigerii wkrótce wrócą do kraju. Przed południem resort dyplomacji przekazał, że 6 polskich studentów i ich wykładowczyni zostało uwolnionych. Do zatrzymania doszło 3 tygodnie temu. Według nigeryjskich władz Polacy mieli brać udział w antyrządowej demonstracji w stanie Kano na północy kraju. Twierdzono, że mieli ze sobą rosyjskie flagi, czemu polskie władze stanowczo zaprzeczyły. Przebywali w dobrych warunkach, ich nastroje są teraz bardzo dobre, czekają na spotkania z rodziną, no i są wolnymi ludźmi, co najważniejsze. Mówił rzecznik MSZ Paweł Wroński. Jak poinformował, studentom zwrócono już paszporty oraz laptopy. Przebywają na kampusie uniwersytetów w Kano, tam gdzie mieli odbywać kurs miejscowego języka. Wkrótce cała siódemka wróci do kraju. Jan Olencki, Polskie Radio. Ciało prawdopodobnie mężczyzny znaleziono na dnie kanału grunwaldzkiego łączącego jezioro Tałtowisko z jeziorem Kotek w warmińsko-mazurskim. Przed południem pływający dom zaczepił na kanale o podwodną przeszkodę. Początkowo wydawało się, że jednostka utknęła na mieliźnie. Jak się okazało, po przybyciu służb houseboat nie utknął na mieliźnie, tylko zahaczył o samochód, w którym znajduje się ciało najprawdopodobniej mężczyzny. Na miejscu obecnie pracują służby pod nadzorem prokuratora. Będą wyjaśniać, kiedy i w jakich okolicznościach znalazło się auto w wodzie oraz kim jest ofiara tego zdarzenia. Mówiła Karolina Hrynkiewicz z Policji w Olsztynie. Nie wiadomo, jak długo kanał grunwaldzki, który jest częścią szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, będzie zamknięty dla wodniaków. Teraz ważne aktualne ostrzeżenia przed upałami. One obowiązują dla 6 województw w południowej części kraju. Od województwa opolskiego przez śląskie, małopolskie, podkarpackie, lubelskie i świętokrzyskie. Tutaj możemy spodziewać się wysokich wartości temperatury zarówno w dzień, jak i w nocy. No, niewykluczone, że w kolejnych dniach mogą być wydane kolejne ostrzeżenia nie tylko o upałach, ale również o burzach. Mówił Grzegorz Walijewski z IMGW. Bardzo ciepła będzie nadchodząca noc. W całym kraju termometry pokażą około 17 stopni, a na zachodzie nawet w okolicach 20. Żar z nieba nie pomaga strażakom w Chorwacji, którzy walczą z ogromnym pożarem w okolicy Splitu. Ogień jest już bardzo blisko domów. Pożar w okolicy wsi Żarnowica rozpoczął się w poniedziałek w nocy. Od pioruna zapaliła się roślinność. Początkowo wydawało się, że ogień uda się opanować, bo spadło nieco deszczu. Nie trwało to jednak długo i nad wybrzeże Adriatyku powróciły ponad 30-stopniowe upały. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym pożarowi jest wiatr Mistral, który zaczął wczoraj wiać w tym rejonie. W tej chwili z ogniem w tych okolicach walczy kilkuset strażaków. Dzisiejszej nocy pożar rozprzestrzenił się na terenie gminy Sitnogornie. Do akcji włączono samoloty gaśnicze. Trwa ratowanie domów mieszkalnych, ale ogień jest już dosłownie kilka metrów od zabudowań. Miejscowa Komenda Straży Pożarnej poinformowała, że w czasie akcji gaśniczej rannych zostało 2 funkcjonariuszy. Ogień wdarł się również na teren mieszczącej się w pobliżu bazy rakietowej chorwackiej armii. Nie było jednak żadnego zagrożenia dla magazynów broni, które są dobrze chronione. Piotr Piętka, Polskie Radio.

Ten utwór It's a Fire nie znalazł się na oryginalnej pierwszej wersji jednej z płyt, która w dużym stopniu zdefiniowała brzmienie lat 90. Dami ma kilka znażeń. Ja w tym przypadku postawiłbym na tabletkę uspokajającą. Dzień dobry Państwu, witamy w Tonacji Trójki. Elżbieta Malinowska, Gosia Jakubowska i Piotr Metz. Something for nothing. sabe fondar. Z tego 2 sierpnia płyta Dummy grupy Portishead obchodziła swoje 30. urodziny. Jako pierwszy powstał ten właśnie utwór, It Could Be Sweet. Powstał w miejscu niezwykłym, w kuchni Nanny Cherry. Tam właśnie Jeff Barrow, wówczas 22-letni, pracował z 29-letnią Beth Gibbons nad swoim własnym projektem, wykorzystując to, że został zatrudniony przez Camerona McVeigha do pracy przy płycie Nanny Cherry i drugim albumie Homebrew. Nagranie powstało w 1991 roku i wtedy właśnie usłyszał je Adrian Attley, starszy od nich wówczas 37-letni gitarzysta jazzowy, który szukał trochę pomysłu na siebie w nowych czasach. Dość szybko Jeff i Adrian zorientowali się, że łączy ich miłość do sampli, którą później wznieśli na zupełnie nowy autorski poziom, ale na płycie Dummy są sample wykorzystywane w sposób niestandardowy. Bardzo często oryginalne nagrania zwalniane są o połowę albo nawet dwa razy, często nie do poznania. Tak było też w przypadku klasycznej filmowej kompozycji Lalo Schifrina, która trafiła potem na jedno z najbardziej znanych nagrań z płyty. Yes. Dziś słuchając płyty Dami, trudno uwierzyć, że nie została wyprodukowana cyfrowo. Adrian i Jeff dość szybko zorientowali się, że oprócz samplowania cudzych płyt mogą tworzyć własne sample. Nagrywali muzykę, potem tłoczyli ją na winylowych acetatach i traktowali jak hip-hopowi DJ-e, tworząc breakbeaty. Breakbeaty po to, żeby uzyskać brzmienie tak charakterystyczne dla tej płyty, brzmienie ulotno-vintage'owe, tak bym to nazwał. Robili coś, co budzi zgrozę. Chodzili po tych płytach, kładli je na podłodze studia i kiedy zostały odpowiednio zniszczone, dopiero wówczas samplowali je do kolejnych utworów. No ale tak w przypadku sampli na przykład z Weather Report i kompozycji Wayne'a Shortera nie było. Kiedy powstawała płyta Dummy, Portishead nie byli tak naprawdę zespołem, nie mieli ze sobą koncertów, byli bardziej elektronicznym projektem studyjnym. Nie identyfikowali się też praktycznie z żadnym z wykonawców z ówczesnej brytyjskiej czy londyńskiej sceny, a nawet, na co są dowody, nabijali się na przykład z płyty KLF Chill Out. Centralną postacią była oczywiście Beth Gibbons, ale o tym opowiemy za chwilę. Kiedy ukazał się album i zdobył błyskawiczną popularność, postać Beth Gibbons zjawiła się jako bardzo mroczna i tajemnicza. To niezwykły przypadek, że wokalistka trochę nie jest znana ani z twarzy, ani z wizerunku, ani ze swoich stylizacji. Zespół był wtedy zespołem wyłącznie studyjnym, a dla Beth był to w pewnym sensie debiut po śpiewaniu w symbolicznej własnej sypialni. Ktoś ją przepięknie kiedyś nazwał połączeniem Billie Holiday i Sandy Denny, ale to ona zdecydowała o nastroju tej płyty. Nastrój to bardzo ważna rzecz przy określaniu albumu, z którym zawsze był trochę kłopot. Próbował kiedyś rozwiązać sam Jeff Barrow, mówiąc, że szukacie w tej płycie brzmienia nie tam, gdzie trzeba. Tajemnica tej płyty polega nie na samplach, na brzmieniu. Polega na tym, czego tam nie ma, na pewnej aurze, pewnym powietrzu, pewnej przestrzeni pomiędzy dźwiękiem czynela i bębna. To jest ta wartość dodana, która decyduje o tym, czym jest Dami. To określenie nieco mistyczne, ale myślę, że Jeff miał trochę racji, bo naśladowców grupy Portishead było wielu, ale nikomu nie udało się złapać tego, co nieuchwytne. We'll be right back. W dzisiejszych czasach wokalistka zespołu, który zdobywa ogromną popularność tak błyskawicznie, bez medialnej osobowości, wydaje się być zjawiskiem niemożliwym. A tak było wtedy w roku 1994. Tajemnicza postać, w dodatku z piosenki na piosenkę, zmieniająca swoją osobowość, tak jak w tym przypadku. Przed chwilą trochę zalotne nawet Wandering Star, a teraz kobieta maszerująca na wojnę w utworze Rhodes. Never find a way. Album Demi oczywiście obsypany niezliczoną ilością nagród, sprzedający się do dziś w poważnych ilościach egzemplarzy, szczególnie, że to płyta, którą trzeba mieć raczej na nośniku. Ale myślę, że najbardziej charakterystyczną nagrodą jest prestiżowa Mercury Prize w roku 1995, kiedy to Demi wygrało z konkurencją niewiarygodnie silną w pokonanym polu. PJ Harvey i To Bring You My Love, Definitely Maybe grupy Oasis i Maxine Quay Trickiego. Za chwilę jeszcze jedna samplowa ściąga, fragment Isaaca Hayesa, a potem wykorzystujące ją nagranie, najbardziej rozpoznawalne pewnie na albumie Dummy, Glory Box. Love. Love. I know you can hear me. You see, we've known each other a long time. I guess right now you've got the last laugh. I just wanna be a woman.